Podrían farcitas largito. Verum vincit falsitas, veritas mentitur. Omnes iura legunt, et ad res illicitas licite procedunt. Regna avaritia, regnam et avarii, mente qui vis ansia, nititur ditari. Cum sit summa gloria, censu gloriari. Omnes iura redunt, et ad prava quelivet, in pie recedo. Multum habet oneris, dudas dedidare, verbum hoc preceteris, norunt ignorare. Divit est quos puteris, malis comparar.